Twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 stycznia. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Co po 17 stycznia, wkrótce decyzja rządu dotycząca obostrzeń sanitarnych, okaże się też, czy najmłodsi wrócą do szkół. FBI zatrzymało kilkanaście osób, które brały udział w zamieszkach na Kapitolu. Postawiono im zarzuty. Pierwsze pobrexitowe kłopoty Brytyjczyków, dodatkowe opłaty, biurokracja i pustawe półki dużej sieci handlowej. Na początku przyszłego tygodnia mamy poznać decyzje rządu dotyczące obostrzeń. Wszystko zależy od rozwoju epidemii, zastrzega rzecznik Rady Ministrów. Bazujemy przede wszystkim na dyskusjach i analizach ekspertów, wirusologów, epidemiologów. Te opinie nie zawsze są zbieżne i to zawsze jest ten trud podejmowania ostatecznie decyzji, ważenia, które racje przemawiają za tym, żeby albo obostrzenia zachować, albo je na przykład zmniejszyć. Piotr Müller dodaje, że wczoraj zespół zarządzania kryzysowego nie dyskutował o dodatkowych restrykcjach. Raczej jest dyskusja wokół tego, czy powstrzymywać obecne obostrzenia, ewentualnie czy zmodyfikować je w taki sposób, żeby częściowo je zmniejszyć. Chyba że dane epidemiczne z dnia na dzień by się pogorszyły, tak jak miało to miejsce na przykład w Wielkiej Brytanii. Wtedy te decyzje były o wiele trudniejsze, natomiast mam nadzieję, że taka sytuacja w Polsce się nie zdarzy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o blisko 8800 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 332 osoby. W przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy uczniowie wrócą po feriach do szkół. Resort Edukacji przygotował wytyczne dla dyrektorów na wypadek, gdyby decyzja była pozytywna. W poniedziałek rozpocznie się akcja testowania nauczycieli klas 1-3 na obecność koronawirusa. Jeżeli dzieci wrócą do szkół po feriach, to oprócz podstawowych zasad, takich jak zachowanie dystansu czy dezynfekcja rąk, będą obowiązywały także dodatkowe wytyczne, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jedna grupa uczniów w jednej sali, ci sami nauczyciele dla danej klasy, indywidualny plan dnia dla klasy, na przykład odrębne wejścia do szkoły i przerwy o różnych godzinach. W ramach przygotowań do ewentualnego powrotu do szkół od poniedziałku rozpocznie się ogólnopolska akcja testowania na obecność koronawirusa nauczycieli klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych. Chęć testowania zgłosiło 165 tysięcy nauczycieli i pracowników szkół, mówi główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Te badania zostaną przeprowadzone w ponad 600 punktach wymazowych. Akcja testowania zakończy się 15 stycznia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kilkunastu uczestników zamieszek na Kapitolu z zarzutami. Wśród zatrzymanych są m.in. członek Parlamentu Stanowego Zachodniej Virginii oraz mężczyzna, który wtargnął do biura szefowej Izby Reprezentantów. Dwa dni po tym, jak tłum zwolenników Donalda Trumpa opanował siedzibę kongresu, policja aresztowała 60-letniego Richarda Barnetta z Arkansas. To ten mężczyzna, którego sfotografowano w fotelu w biurze przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi z butami na biurku. Zatrzymano także reprezentanta Parlamentu Zachodniej Virginii, który wtargnął do kongresu, po czym umieścił w mediach społecznościowych film, na którym wznosi okrzyki na cześć prezydenta Trumpa. Jak informują amerykańskie media, zarzuty postawiono dotychczas 13 osobom. Zamieszki i niszczenie mienia nie będą tolerowane przez FBI. Będziemy kontynuować dochodzenia w sprawie działalności kryminalnej, oświadczył dyrektor oddziału FBI w Waszyngtonie Steven Danuto. Władze USA zwróciły się do Amerykanów o pomoc w identyfikacji kolejnych uczestników zamieszek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dodatkowe opłaty, biurokracja, zawieszenie wysyłania towarów do Unii czy pustawe półki dużej sieci handlowej. Pierwszy poświąteczny tydzień ujawnił pierwsze pobrexitowe kłopoty dla Brytyjczyków. Lista jest dłuższa. Jeden z importerów usłyszał, że musi zapłacić ponad 17 tysięcy funtów cła za banany z Gany. Tydzień wcześniej opłaty by nie było. Sieć Marks & Spencer zmniejszyła tymczasowo asortyment w Irlandii Północnej, bo Brexit stworzył granicę celną pomiędzy tym regionem a resztą Królestwa. Niektóre brytyjskie przedsiębiorstwa przestały wysyłać produkty na kontynenty, przynajmniej na jakiś czas. Firmy odkrywają nową rzeczywistość. Kwestia jest zrozumienia dodatkowych kosztów administracyjnych i dodatkowego czasu. Mówi Polskim Radiu dr Anna Jerzewska z firmy konsultingowej Trade & Borders. Protestuje też część sektora rybołówstwa, ich połowy szybko się psują, a biurokracja wydłuża eksport do Francji. Poza tym premier deklarował, że po okresie 5 lat nasi rybacy będą mogli łapać tyle ryb, ile chcą, ale umowa mówi co innego. Jeżeli Brytyjczycy spróbują wypchnąć unijnych rybaków z łowisk, to czekają ich kary i cła. Tłumaczy Polskim Radiu John Litchfield, wieloletni korespondent dziennika Independent, zajmujący się rybołówstwem. Zwolennicy Brexitu odpowiadają, że to tylko początkowe problemy. Wkrótce kraj otworzy się na globalny handel i wyjdzie na tym lepiej niż na członkostwie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Tym razem rajd Dakar na początek i półmetek imprezy w Arabii Saudyjskiej i mamy bardzo dobre informacje po szóstym etapie. Prowadzenie w klasyfikacji pojazdów lekkich objął czwarty wczoraj na mecie Aaron Domżała. Odcinek był prawie całkowicie po piasku. To były piaskowe drogi przeplatane z wydmami, czasami bardzo ciężkimi i uciętymi. Organizator jednak skłamał, że nie zobaczymy dzisiaj ani jednego kamienia. W środku rajdu było rzeczywiście duża partia, gdzie się jechało po kamieniach i łatwo było złapać kapcia, nawet ciężarówki łapały tam kapcie, ale nam się udało przejechać to czysto i bez większych błędów. Domżała liderem, czwarty w bez porównania bardziej prestiżowej klasyfikacji samochodów jest Jakub Przygoński. Na wczorajszym etapie zajął piątą lokatę. Szósty był kładzista Kamil Wiśniewski. W całym rajdzie jest bez zmian na ósmej pozycji. 19 miejsce w kategorii motocykli zajmuje 24 na piątkowym odcinku Maciej Giemza. Z Bliskiego Wschodu przenosimy się do uzdrowiskowego kurortu niedaleko Freiburga. Tu w Titisee-Neustadt zamiast rywalizować w kwalifikacjach, skoczkowie mierzyli się w wymyślonym ad hoc prologu, powodem tylko 50 uczestników kolejnych zawodów Pucharu Świata. Najlepszy był Norweg Halvor Egner Granerud. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, trzecie inny Norweg Mariusz Lindvik. Szósty był Andrzej Stękała i tak skomentował swój skok w TVP. No dobrze mi wyszedł skok, tam nie, jeszcze w miarę warunki się uspokoiły, lekko było podnarte. Na spokojnie. Wtedy właśnie są najlepsze takie skoki. Jeśli to jest taki totalny luz, to wtedy są najlepsze. Siódmy był wczoraj Kamil Stoch, dziewiąty Jakub Wolny, dziewiętnasty Piotr Żyła. Pierwsza seria konkursowa startuje punktualnie o 16:00, chyba że zerwie się wichura. W siatkówce krajowej w Tauron Lidze pani Radomka Radom 3-1 wygrała z Grotem Budowlanymi Łódź. Zaś Andrea Anastazji zubożeje o 15 tysięcy złotych. To grzywna za obelżywe wyrazy kierowane do sędziego oraz jednego z graczy Aluronu Zawiercie w meczu przeciwko Werwie Warszawa, którą Włoch zawiaduje z ławki trenerskiej. Z kolei w koszykarskiej Energa Basket Lidze Panów Astoria Bydgoszcz pokonała 98-92 polski cukier Toruń. Kończymy piłką nożną, od której zwykle zaczynamy serwisy. W jedynym wczorajszym spotkaniu w Bundeslidze Borussia w Mönchengladbach, mieście, które po II wojnie światowej miało znaleźć się w granicach Holandii, 3-2 wygrała z Bayernem Monachium. Robert Lewandowski kończył mecz z bramką z rzutu karnego na koncie. Z kolei w jedynym piątkowym spotkaniu w La Liga Celta Vigo została zatopiona przez żółtą łódź podwodną, przegrała z Villarrealem aż 0-4 i na sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Rano mogą utrzymywać się jeszcze mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od minus 3 w Suwałkach do plus 2 w Szczecinie. W centrum około zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku. W euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to... Od soboty w Lidlu. Wszystkie rodzaje mielonego mięsa wieprzowego, 4,99 za opakowanie przy zakupie trzech dowolnych. Żel do prania Persil, 18,99 za 2 litry. Oraz winogrona jasne, bezpestkowe, 9,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj opaska sportowa Huawei Band 4 Black za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia odsłona naszego spotkania na zegarze już prawie 10 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Alina Benke za konsoletą. Dzień dobry. Uśmiecha się. Dzień dobry, dzień dobry. Jakub Sadowski za kolejną szybą sobie siedzi i wpatruje się w ekran komputera i łączy nam też gości. Za chwilę, za kilka minut w zasadzie połączymy się z Podhalem. A ja się nazywam Piotr Firan i zapraszamy do 9, proszę Państwa. Depeche Mode, Personal Jesus przed momentem, 14 minut po godzinie 8. W górach bajkowy krajobraz, proszę Państwa, jest śnieg. Ci, którzy mieszkają na Podhalu, robią zdjęcia i publikują w mediach społecznościowych. Pięknie to wszystko wygląda. Z sentymentu i tęsknoty wracamy w góry, ale są tacy, którzy tak bardzo są zauroczeni tatrzańskim krajobrazem, że osiedlają się tam na stałe. Mało tego, interesują się też kulturą góralską. Za kilka minut połączymy się z Barbarą Kajo, która z okna swojego domu w Kościelisku ma piękny widok, ale także napisała książkę pod tytułem Na Giewont się patrzy. Wraz z Aleksandrą Karkowską i porozmawiamy o górach i o magii tego regionu. Well, she's walking. circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, that's all she ever thinks about. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Proszę Państwa, z nami gość Barbara Kajo, autorka, współautorka książki Na Giewont się patrzy. Przenosimy się na Podhale. Dzień dobry, Pani Barbaro. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Skąd ten tytuł Na Giewont się patrzy? Wiąże się z nim historia. Tak, rozmawiałyśmy z najstarszymi góralami ze Skalnego Podhala, z 30 osobami. Zbierałyśmy historie, wspomnienia do książki i jedno z pytań, które zadawałyśmy, to jest, czy chodziliście dawniej w góry, chodziliście po tych górach. A prawie każda z tych osób mówiła, ale proszę pani, przecież na góry się patrzy, na Giewont się patrzy. Więc to jest, stąd się wziął tytuł. No a przy okazji ja też patrzę na Giewont, więc bardzo mi miło, że to wszystko się tak zebrało. No właśnie, łączymy się z panią, dlatego że no dzisiaj to podróżowanie jednak nie jest zalecane. Co prawda ferie trwają, ferie kojarzą nam się z zimą, a zima z górami. No i troszkę warto, żebyśmy namalowali ten krajobraz. I tak chciałem zapytać jeszcze w tym kontekście, jak to się stało, że pani się znalazła na Podhalu? Moi dziadkowie wybudowali dom tradycyjny, góralski, jak ja się urodziłam, w Kościelisku. Przez całe dzieciństwo mieszkałam we Francji, przyjeżdżałam do nich z rodzicami, siostrami samochodem przez te 1700 kilometrów z Paryża. No a później dom został sprzedany, różne losy się odbyły, ale kółko się zatoczyło, odkupiłam rodzinny dom. No bo kocham to miejsce i stąd zamieszkałam tutaj już na stałe. Wspomniała pani, że rozmawiała raz ze współautorką książki z góralami. Co panią fascynuje w tych historiach dawnych? Że to był zupełnie inny świat. Tak naprawdę tak egzotyczny, że oczywiście jak się jedzie do Indii, prawda, to wszystko jest takie inne, ale tutaj to nie mogłyśmy uwierzyć, że życie wyglądało tak inaczej niż życie, które mogłyśmy... W ogóle nam to nie mogło przyjść na myśl, że tak mogło być, że no jak ludzie czytali przy lampie naftowej, mieszkali w czarnej izbie, białej izbie, wszystko mieli z własnego podwórka, byli kompletnie samowystarczalni. Czytali przy lampie naftowej, jeździli na nartach robione przez ujka, tak jak mówią, czyli przez wujka. No to było tak fascynujące, szczególnie jak dzisiaj się chodzi po Krupówkach, no to się nie ma pojęcia, że w ogóle tak blisko mogło tak być i niedawno też. Mhm. I że tradycje są tak silne tutaj. A kim są bohaterowie pani książki? najstarsi, którzy urodzili się w tym samym miejscu, gdzie przez całe życie mieszkali, mieszkańcy gminy Kościeliska, czyli Witowa, Dzianisza, Kościeliska i części Zakopanego, osoby, które pamiętają jeszcze czasy przedwojenne i czas okupacji. Najstarsi, wszyscy mają ponad 85 lat. Jak pani patrzy na tę kulturę? Czy ona jest hermetyczna? Myślę, że to, co mnie fascynuje, to, że jest żywa. Że to nie jest skansen, tylko że jeszcze na co dzień bardzo, bardzo pielęgnują tą kulturę. Ubierają się po góralsku na święta, muzyka jest żywa, ale też pasterstwo się odnawia. Że ona jest wszechobecna, wszędzie wokół. I że trzeba tylko zajrzeć, skręcić właśnie, troszkę wyjść z Zakopanego, skręcić w jakieś małe dróżki i że jednak można ją dostrzec. Chętnie bohaterowie dzielili się swoimi historiami rodzinnymi, archiwami, pokazywali zdjęcia, opowiadali historię? No chętnie, bardzo chętnie. Tak. Góry kojarzą się z zimą. Tak się zastanawiam, co górale robią latem, co panie ustaliły. No, ciężko pracują dalej. Nawet jak się zajmują turystyką, to samo to wszystko się nie robi. Trzeba latem to też przygotowywują się do zimy, która jest ciężka. Warunki w Tatrach są bardzo ciężkie, więc trzeba jednak dużo, dużo pracować, żeby coś osiągnąć. Przeglądałem książkę i dowiedziałem się, że prawie każdy prawdziwy góral ma przydomek i tak sobie myślę, co one oznaczają. Bo kukciok, bogotować, krawiec tak. To wiadomo. Miedziak, to się zastanawiam, czy skąpiec, czy chodzi o coś zupełnie innego? Nie, miedziak, bo miał śniadą skórę i to od kolory, taki od kolory tu skóry, buzi. Biały, bo był blondyn, czarny, bo był szatynem. Ale też jest Bartuś, bo dziadek był Bartosz na przykład. Tak, tak. Tak przypadkowo tak, to się wszystko. Tak, bo te nazwiska się bardzo powtarzają i pół wsi nazywa się na przykład Krzeptowski, czy Obrochta, czy więc żeby móc ich odróżniać. Pani Barbara, czym się różni pokolenie, o którym piszecie, ci starsi, i jakie jest to młode pokolenie w górach? Tak. No to tak jak mówiłam, żeby ta kultura była żywa, no to trzeba ją przekazywać międzypokoleniowo. Bardzo często jeszcze najstarsi mieszkają albo z młodszymi, albo w domu obok. Więc te wymiany są takie na co dzień mocne. No bardzo jest dużo zespołów góralskich, które utrzymują tą tradycję i w której tańczą, śpiewają, grają młodzi górale. Więc to bardzo utrzymują te tradycje. Jakie plany na dziś? Tak się zastanawiam, co w sobotę. Zwiedzanie okolicy. Spacery. Z moimi dziećmi, które przyjechały, czyli chcemy pojechać z Podhala na Spisz, który jest troszkę dalej i mniej znany, nad rzekę Białkę i zrobić taką krajoznawczą wyprawę. Ale spacery tutaj nie trzeba iść daleko, bo są takie dolinki, które są mało uczęszczane, na przykład dolinka Kudziurze albo za Bramką. Jak się idzie drogą pod Reglami, wystarczy skręcić w takie miejsca, gdzie jest mniej ludzi i są bardzo urokliwe. Ja rozumiem, że pogoda sprzyja dzisiaj? Tak jak mówi taki leśnik tutaj, że w Tatrach pogoda jest ładna albo bardzo ładna. Więc ja się tego trzymam. Tego się trzymajmy. Barbara Kajow, współautorka książki Na Giewont się patrzy, była Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja też dziękuję. Do usłyszenia. Miłego dnia. Nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie.

way I tried to say I'd be there waiting for. Red Hot Chili Peppers w Trójce. Jak państwo rozpoczynają sobotę 22/7 trójek? Także jeśli chodzi o warunki na drogach i na chodnikach, mile widziane informacje. Zajrzyjmy, co będzie się działo jutro w pogodzie. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na wschodzie do 2 stopni lokalnie nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat od minus 6 do minus 3 stopni, a na Podhalu porządna zima, bo około minus 8 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na północy także umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Trójek, ale także przypominam adres mailowy piotr@polskieradio.pl. Tutaj z nami pani Maria, która pozdrawia poranną redakcję. Poranna redakcja, muszę państwu powiedzieć, że uśmiechnięta i zadowolona, jak do tej pory. Ale jest też pan Jan, cały czas biegnie i pisze. W sumie ciekaw jestem, jak pan Jan to robi, że biegnie i pisze. W każdym razie cytuję. Miałem zdać relację z trasy, 20 km za mną i jeszcze niecałe 5 km przede mną. Endorfiny jednak już na wysokim poziomie i powinny wystarczyć do poniedziałku. Dziękuję za pobudzającą muzykę. To może jeszcze coś z rytmem do biegania. We stepped together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Down. My final down. Like through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. An hypothermia to cover. Suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down. My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Where are you now, my compañera? Your baby blood stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. A teraz, proszę państwa, jedna ze styczniowych premier filmowych w sieci. Fajny film. W kinie domowym możemy już obejrzeć pełnometrażowy dokument Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego pod tytułem Książę i Dybuk, przypominający postać Michała Waszyńskiego, jednego z najbardziej płodnych polskich reżyserów kina przedwojennego. O filmie z Mateuszem Górą, selekcjonerem festiwalu Dogs Against Gravity, rozmawia Ryszard Jaźwiński. To film już pewnie znany wielu widzom, ale sądzę, że wciąż może być to odkrycie dla innych albo przyjemny powrót, bo i treść, i bohater właściwie niezwykły. Tak, opowieść o Michale Waszyńskim, a właściwie Moshe Waksiak, który był jednym z najbardziej płodnych reżyserów lat 30. w polskim kinie. Natomiast po wojnie wyjechał i stał się, właściwie można powiedzieć, hollywoodzkim producentem, który odkrył Sophie Loren albo Audrey Hepburn. Te historie starają się odkryć Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski właśnie w filmie Książę i Dybuk, który jest dostępny w serwisie vodmdac.pl. A no właśnie, ta dwójka reżyserów przypomniała tę historię, ale tam jest właściwie więcej takich bardzo sensacyjnych, wręcz bym powiedział, szczegółów. Tak, Michał Waszyński, kiedy wyjeżdżał z Polski, postanowił też porzucić tożsamość, którą się posługiwał w naszym kraju. Wiąże się z tym masa legend. On właściwie nieustannie tworzył swoją tożsamość, swoją przeszłość, swoją osobę na nowo. No i tak rzeczywiście w Włoszech na przykład mówiono o nim, że pochodzi z arystokratycznej rodziny, być może jest jakimś baronem, księciem. Potem poznał tam arystokratkę, ożenił się z nią, ale tak naprawdę było to sfingowane małżeństwo, takie małżeństwo pozorne, ponieważ najprawdopodobniej też był gejem. Wokół niego było bardzo dużo kontrowersji, bardzo wiele niedopowiedzeń. Każda z osób, które go znała, pamięta go trochę inaczej, wspomina trochę inne historie krążące o nim. Ale też dodajmy, że wspominają go rzeczywiście, czy wspominały sławy światowego kina. Tak, to była postać, która znała właściwie wszystkich tych, którzy byli w latach 50., 60. najjaśniejszymi gwiazdami kina. On nawet asystował Orsonowi Wellesowi przy Otellu, znał Sophie Loren, więc to była taka postać, która nawet jeżeli była bardzo kontrowersyjna, to też przeżyła swoje życie w pełni. I to jest chyba takie fascynujące dla widzów. Lubimy oglądać historie o ludziach, którzy nie bali się podjąć ryzyka, nawet jeżeli jest tam też element tragiczny, bo poszukiwał cały czas swojej tożsamości, ale nie mógł jej też znaleźć, albo też starał się ukryć pewne rzeczy o sobie, o swojej przeszłości. Nawet jeśli on jest tragiczny, to jednak jest niesamowitą postacią żyjącą pełnią życia i wydaje mi się, że to też przyciągało ludzi do tego filmu i tak bardzo z tego powodu ten film podoba się widowni. A no właśnie, i zdobywa nagrody na festiwalach, ale też dodajmy, znajdą się w filmie akcenty związane z tym przedwojennym polskim kinem, przede wszystkim rozrywkowym. Nawet mówi się, że w latach 30. Waszyński był najbardziej płodnym reżyserem. Był reżyserem ponad 30 filmów ze 130, które powstały w ogóle w latach 30. w Polsce. Był takim właściwie gigantem kina lat 30. polskiego. Tworzył, tak jak wspomniałeś, melodramaty i komedie. Z tego słynął, w tych melodramatach, komediach pojawiały się też największe nazwiska z kolei polskiego kina tamtego okresu, czyli Eugeniusz Bodo na przykład, Adolf Dymsza. Więc to był taki twórca, który był bardzo rozpoznawalny, a jednak nie zdecydował się, żeby w kraju, do którego wyjechał, do Włoch, starać się pokazać to, kim był w Polsce i starać się na tym zbudować swoją karierę, tylko wywrócił wszystko do góry nogami, wymyślił sobie nową tożsamość i tam zaczął żyć właśnie jako producent filmowy. A o filmie Książę i Dybuk z Mateuszem Górą z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć, zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Check. dłużej stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. Wojtek Cugowski w Trójce, a jest teraz z nami nasz wagabunda Karol Stryja. Oczekiwany długo. Karolu, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie, Piotrze, witam całą redakcję i najmocniej przepraszam za moje dzisiaj spóźnienie. No, mamy lekki pocisk, ale to jest poranek, sobota, nie musimy się nigdzie spieszyć, ja to bardzo dobrze rozumiem. Voice Fest 16 stycznia, taka impreza, czyli festiwal asystentów głosowych i chatbotów. Co to za impreza? Otóż chcemy promować wizję świata, w którym rozmawiamy z technologią, w którym zamiast klawiatur, bez względu na to, czy mają formę fizyczną, czy też znajdują się na ekranie, z naszymi komputerami będziemy coraz częściej rozmawiać. To dzieje się już dzięki smart speakerom, a także dzięki chatbotom, które coraz częściej gdzieś przemykają się na stronach internetowych, na platformach społecznościowych. I dzięki nim dużo łatwiej nam się po prostu komunikować z markami, z produktami. No właśnie, Karolu, ale jak to będzie wyglądać w praktyce? Tak sobie myślę, że no mamy radioodbiornik, niektórzy ludzie, którzy mają przesyt bodźców, nie włączają telewizora, ja też do takich osób należę, wolę bardziej subtelną formę przekazu i tutaj bardzo często radio się pojawia, albo podcasty także. Rozumiem, że taki głośnik także będzie mi to umożliwiał. Właśnie to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, ponieważ smart speakery przywracają złote czasy radia, a więc radia tego, w którym możemy włączyć dokładnie taką audycję, jaką mamy ochotę. I wyobraźcie sobie Państwo, że w ciągu najbliższych kilku lat, a w Stanach tak już się dzieje, ponieważ w ponad połowie gospodarstw domowych takie smart speakery najczęściej zastępują tradycyjny radioodbiornik, ponad 70% użytkowników pierwsze co robi, to włącza właśnie radio, ale radio, do którego możemy wrócić w dowolnej chwili, to znaczy możemy na przykład odtworzyć sobie taką audycję, której właśnie teraz słuchamy, gdybyśmy zaspali, tak jak ja zaspałem, dwie godziny później. Na przykład, panie Karolu, chciałem jeszcze dopytać o opowieści, bo tak sobie myślę, że coraz więcej z nas jednak ma przesyt tych nowych technologii. I coraz więcej ludzi jednak mimo wszystko oddaje się słuchaniu audycji radiowych, ale także podcastów. Rozumiem, że także strona podcasty.polskieradio.pl będzie dostępna przez taki inteligentny głośnik. Dokładnie tak. I właśnie na tym polega cała siła przekazu audio. To najbardziej intymna forma komunikacji, która pozwala na budowanie relacji ze słuchaczem, która pozwala na przekaz, jaki tak naprawdę nie jest możliwy w formie wideo, ponieważ forma audio działa na naszą wyobraźnię. A relację, którą budujemy z naszym ulubionym prowadzącym w ramach naszych ulubionych audycji, są niezwykłe. I właśnie jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, w jaki sposób również Polskie Radio inwestuje w podcasty, bo Państwa platforma jest świetnym tego przykładem. Wydaje się, że żyjemy w kulturze obrazkowej. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Jeśli chodzi o rynek podcastów i w ogóle rynek audio tam, no to bardzo dużo dobrego się dzieje. Bardzo dużo dzieje się w Stanach, ale myślę, że powoli możemy już, nawet obiecałem to swoim obserwującym w jednym z moich ostatnich wpisów, że nie będę mówił już, że czekamy na boom podcastowy w Polsce. Ja myślę, że on już nastąpił i każdy jest w stanie słuchać podcastu, jaki tylko ma ochotę. Panie Karolu, tak się zastanawiam, jak będzie wyglądało to spotkanie, bo wszyscy funkcjonujemy w nieco bardziej skomplikowanej rzeczywistości niż dotychczas, kiedy sobie myślę o takich smart urządzeniach, no to wyobrażam sobie sytuację, w której wchodzę do pomieszczenia i mogę wydać jakąś komendę i sprawdzić, jak to faktycznie działa, a to wszystko będzie się odbywać online, ten wasz festiwal. Tak, festiwal z racji ograniczeń sanitarnych realizujemy całkowicie w wirtualnej rzeczywistości. Zapraszam Państwa na stronę voicefest.pl. Tam można pobrać absolutnie darmową wejściówkę i widzimy się po prostu na monitorach naszych komputerów. Przez kilka godzin będziemy opowiadać o tym świecie właśnie, którego wizją żyję, w świecie Voice First. I będzie to połączenie, 20-minutowych wykładów, ale również paneli dyskusyjnych, do których serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Ciekaw jestem tego spotkania. Ono odbędzie się 16 stycznia. Naszym gościem był Karol Stryja, organizator. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zbliżamy się do godziny 9:00. Jak ten czas szybko mija. Kto by się spodziewał, proszę Państwa. Byliśmy z Państwem przez ostatnie 3 godziny. Alina Benke, Jakub Sadowski, Piotr Filan. I do usłyszenia niebawem na Antenie Trójki. Jolene, Jolene.